الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تینوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی ذات بھی ہمارا ایمان ہے, پیغمبر کی بات بھی ہمارا ایمان ہے, اور پیغمبر کی جماعت بھی ہمارا ایمان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جنت والی ہے, حضور کی بات بھی جنت والی ہے, اور حضور کی جماعت بھی جنت والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اعلیٰ ہے, حضور کی بات بھی اعلیٰ ہے, اور حضور کی جماعت بھی اعلیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی معصوم ہے, حضور کی بات بھی معصوم ہے, اور حضور پاک کی جماعت من حیث الجماعت بھی معصوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق بھی ہمارے نظریات اور عقائد ہیں, حضور کی بات سے متعلق بھی نظریات اور عقائد ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے متعلق بھی نظریات اور عقائد ہیں. عموماً عقائد اور نظریات میں فساد تب آتا ہے کہ جب آدمی کسی بات کو سمجھتا نہیں. کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے میں کوتاہی سے کام لیا ہے, اور کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکا, اور کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکا. اس لیے نبوت کی ذات کو بھی سمجھنا ضروری ہے, اور حضور پاک کی ذات کی حیثیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اور حضور کی بات کی حیثیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ یہ ہمارے اور ہمارے خالق اللہ کے درمیان واسطہ اور نمائندگی کرتی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو اور بات یہ اللہ رب العزت کے کلام کی تشریح کرتی ہے. قرآن کریم کا فیصلہ ہے, انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون, کہ اس قرآن کو نازل بھی اللہ نے فرمایا اور اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے خود لیا ہے. اللہ رب العزت کا قرآن کیا ہے؟ عام بندہ یہ سمجھتا ہے قرآن صرف ان الفاظ کا نام ہے جو صحف میں موجود ہیں. قرآن کریم کے الفاظ یہ بھی قرآن ہے، لیکن قرآن کریم کا معنی، قرآن کا مطلب اور قرآن کا مفہوم اور قرآن کی تشریح، یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ کی طرف اور آپ پر نازل کیا، اور وجہ بیان فرمائی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، اے میرے پیغمبر یہ قرآن آپ کو کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اس کلام کا معنی اور مطلب آپ نے سمجھانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی، ربنا وباعث فیہم رسولا، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک رسول عطا فرما، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ تیری کتاب کی تلاوت بھی کرے، اور صرف کتاب کی تلاوت نہیں بلکہ یعلمہم، اے اللہ ان کو کتاب کا معنی بھی سمجھائے. معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ذمے صرف قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت نہیں بلکہ قرآن کریم کے الفاظ کا مطلب اور معنی بھی سمجھانا ہے. تو جس طرح قرآن کے الفاظ اللہ نے نبی کے ذریعے انسان کو دیے ہیں، اسی طرح الفاظ کا معنی بھی اپنے نبی کے ذریعے امت کو دیا ہے. الفاظ وہ ہیں جو قرآن کے مصحف میں موجود ہیں، اور اس قرآن کریم کی تشریح جو الفاظ نبوت کی صورت میں ہے یا اعمال نبوت کی صورت میں ہے، اسے پیغمبر کی بات، پیغمبر کی ارشادات کہتے ہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح قرآن کے الفاظ قیامت تک محفوظ رہیں گے، اسی طرح قرآن کی تشریح جو الفاظ نبوت کی صورت میں ہے، جسے حدیث کہہ لیں یا نبی کی بات کہہ لیں، یہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی. اگر قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں اور جو نبوت نے تشریح کی ہے وہ قیامت تک محفوظ نہ رہے، تو بتائیں اس قرآن پر عمل ہوگا کیسے؟ ہر بندہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھ نہیں سکتا، تو سمجھنا تو بہت بڑی اور بات کی بات ہے. تو اگر الفاظ کا معنی محفوظ نہ ہو تو پھر اس قرآن پر عمل ہوگا کیسے؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تلاوت پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد وہ صرف قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرنا نہیں بلکہ قرآن کے معنی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی ہو اور قرآن کا معنی بھی ہو، اور یہ قرآن کا معنی اور اولین تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسے پیغمبر کی بات کہتے ہیں. میں نے اس لیے کہا ایک پیغمبر کی ذات ہے جو اللہ کی ذات اور ہمارے درمیان واسطہ ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے جو اللہ کے کلام اور ہمارے درمیان واسطہ ہے. پیغمبر کی ذات کو نہ سمجھیں تو ذات خدا عام انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی. اگر پیغمبر کی بات کو نہ سمجھیں تو اللہ کا کلام ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے پیغمبر کی ذات کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور پیغمبر کی بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ہمارے اس دور میں بعض لوگوں نے پیغمبر کی ذات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیغمبر کی ذات پر اعتراض کیے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے جس طرح ایمان لانا چاہیے تھا اس میں کمی اور کوتاہی کی ہے. میں صرف ایک بات بطور مثال کے عرض کرتا ہوں تاکہ بات دماغ میں بیٹھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں، صرف انسان ہی نہیں، صرف بشر ہی نہیں بلکہ سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور ہی نہیں بلکہ تمام نورانی مخلوق کے بھی نبی، اور نبی ہونے کی وجہ سے ان کے امام اور سردار ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں باتیں جمع ہیں، پیغمبر میں بشریت بھی جمع ہے، پیغمبر میں نورانیت بھی جمع ہے، اللہ کے نبی بشر بھی ہیں، اللہ کے نبی نور بھی ہیں۔ اس بات کو آدمی سمجھے تو الجھن اور ٹینشن ہرگز پیدا نہیں ہوتی، لیکن نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کریم میں ہے، گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، ان قوموں نے جو نبیوں پر اعتراضات کیے، ان میں ایک بنیادی اعتراض یہ تھا کہ هل انتم الا بشر مثلنا، کہ تم بھی بشر ہو اور ہم بھی بشر ہیں، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، بلکہ بشر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ قرآن کریم میں ہے، ان لوگوں نے بشر ہونے کی بنیاد پہ اگلا اعتراض پر یہ بھی کیا، یہ کیسا نبی ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں بھی چلتا ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ جس کی شادی اور اولاد بھی ہے۔ گویا ان انبیاء کی امتوں نے جو نبیوں پر اعتراضات کیے، ان میں ایک اعتراض یہ تھا کہ تم چونکہ بشر ہو اس لیے ہم تمہیں نہیں مانتے، نبی بشر کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے بشر ماننے سے انکار کر دیا۔ اور آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بشر نہیں مانتے، البتہ ان کو نبی مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے، بشر تو ہم ہیں، بشر تو ہم جیسے ہیں، نبی کا مقام اتنا بلند ہے، ہم ان کو بشر نہیں مانتے، بلکہ بشر کی بجائے وہ نور ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بشریت کا انکار کر گزرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک طبقہ وہ ہے جو حضور کو بشر مان رہا ہے لیکن نبی نہیں مان رہا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا گزشتہ انبیاء کو دیکھا ہے، اور بعض لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے نبی تو مانا ہے لیکن وہ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ گویا ان لوگوں کا اور ان لوگوں کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہوتی۔ فرق کیا تھا؟ انہوں نے بشر مانا نبی نہیں مانا، انہوں نے نبی مانا اور بشر نہیں مانا۔ حالانکہ ہم انبیاء کو بشر بھی مانتے ہیں، ہم انبیاء کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت جب بھی دی ہے اللہ نے بشر ہی کو دی ہے، بشریت کے سر پہ خدا نے تاج نبوت رکھا ہے۔ تو غلط فہمی پڑی کہ کوئی وہاں سے نکلا ادھر چلا گیا اور کوئی ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا، تو امت کو اعتدال کے ساتھ شریعت کو سمجھنا اور شریعت پہ عمل کرنا چاہیے۔ بنیادی نقطہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کو بشر بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ اگر بشر نہ ہوتا تو پھر الزام مشکل کیا پیش آتی؟ مثلا اللہ رب العزت نے نبی کو نبوت دی ہے تاکہ امت کو احکام شریعت بتائیں، اب اگر احکام شریعت ایسے ہوں جس سے خود نبی نہ گزرے تو امت کو سمجھا نہیں سکتا، امت کو تبھی بات سمجھا سکتا ہے جب نبی ان مرائل سے خود گزرے جو امت کو پیش آنے ہیں۔ اس پر واقعات اور مثالیں تو بہت ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو درس اور سبق دیا ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا، یتیم کے ساتھ شفقت کرنے کا، یتیم کے ساتھ مہربانی کرنے کا، یتیم کا خیال رکھنے کا۔ اللہ نے پہلے اپنے پیغمبر کو یتیم پیدا فرمایا، یتیمی کی زندگی دی ہے، اور پھر نبی کو حکم دیا یتیم کا خیال رکھو۔ جس شخص نے یتیم بن کر اس کربناک منظر کو نہیں دیکھا وہ احساس نہیں کر سکتا کہ یتیم کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نبی کو یتیمی کے مراحل سے گزارا اور پھر فرمایا کہ یتیم آئے تو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غربت سے گزارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر سے گزارا ہے، غربت بھی دی ہے فقر بھی دی ہے، اور یہ ابتدائے نبوت کا زمانہ ہے۔ بعد میں اللہ نے دولت بھی بے بہا عطا کی ہے، مدینہ منورہ میں خلافت عطا فرمائی ہے، کفار کے مال کو بطور غنیمت کے حضور کے قدموں میں رکھا ہے، لیکن یہ غربت سے کیوں گزارا؟ اگر نبی ان مرائل سے نہ گزرتے بتاؤ غربت کا احساس کیسے ہوتا؟ غربت کا احساس دلانے کے لیے خدا نے نبی کو غربت سے گزارا ہے۔ اگر کسی انسان کا معصوم اور نابالغ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو والد کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اللہ نے پیغمبر کے 3 نابالغ بچے فوت کرائے، نبی کو یہ احساس ہوا نابالغ کے فوت ہونے سے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ان مراحل سے نبی نہ گزرتے تو عملی مشاہدہ کیسے ہوتا کہ بچہ فوت ہو جائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، بالغ اولاد فوت ہو جائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نکاح کے بعد بلوغ کی حالت میں دنیا سے گئی ہے، نبی کو یہ بھی پتا نابالغ فوت ہو تو والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے، بالغ فوت ہو تو پھر کیا گزرتی ہے۔ نبی کا نابالغ بچہ بھی خدا نے لیا ہے، اللہ نے نبی کی بالغ اولاد بھی دی ہے، نبوت کے ان مراحل سے گزارا ہے۔ ایک واقعہ جو بڑا مشہور تقریباً ہر آدمی نے سنا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب مدینہ منورہ کے تحفظ کے لیے چاروں طرف سے خندق کھودی جا رہی ہے، غربت بھی ہے بھوک بھی ہے، مدینہ کے تحفظ کے لیے کسیاں چل رہی ہیں، تو ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک کی شدت نے نڈھال کر دیا ہے، یہ میرا پیٹ دیکھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں نے پیٹ پہ پتھر رکھ کے اوپر کپڑا باندھ لیا ہے تاکہ میرے پیٹ کو سہارا رہے۔ اب بتاؤ اگر نبی کو خود بھوک نہ لگتی تو نبی کو ان کی بھوک کا احساس کیسے ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا تم نے اگر ایک پتھر رکھا ہے تو دیکھو میں محمد نے 2 باندھے ہوئے ہیں اپنے پیٹ کو سنبھالنے کے لیے۔ تو یہ بشری محسوس کر سکتا ہے، یہ فرشتے کے بس میں نہیں ہے، نہ فرشتے نے کھانا، نہ فرشتے نے پینا، نہ فرشتے کی بیوی، نہ فرشتے کے بچے، نہ فرشتے کے خاندان، نہ فرشتے کا دکھ، نہ فرشتوں کے سکھ، ان مراحل سے نورانی مخلوق گزرتی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو ہدایت کے لیے بھیجنا، اگر ان مراحل کا احساس انہیں نہ ہوتا تو بتاؤ امت کیسے، امت کو سنبھالنا یہ مشکل کام تھا، اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ نے اس لیے پیغمبر کے لیے بشریت کا انتخاب کیا ہے کہ جن کی طرف میں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں ان کے دکھ اور درد کا احساس تب ہوگا جب ان دکھوں سے ان کو گزار دیں گے۔ اگر آدمی دکھوں سے نہ گزرا ہو غریب کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو آدمی مالدار کے گھر میں پیدا ہو اور اس کو پیدائشی دولت مل جائے وہ احساس نہیں کر سکتا کہ غریب کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ جو آدمی پیدا ہوا ہو اور گاڑی میں بیٹھے وہ نہیں سمجھ سکتا گاڑی لینے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ جو پیدا ہوا ہو اور ایسی ماحول سے گزرے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ گرمی کے دنوں میں جب گھر میں پنکھا بھی نہ ہو تو آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ غریب کے دکھ کو احساس کر نہیں سکتا۔ آج ہمارے یہاں عموماً لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور قوم کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مشقت کی زندگی سے گزرے نہیں ہوتے، ان مشکلات کو دیکھا نہیں ہوتا۔ ان کو کیا پتا کہ گٹر ابلتا ہو تو کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا اگر مچھر ہو تو کیا ہوتا ہے، ان کو اس کا کیا احساس اگر 10 گھنٹے بجلی جائے تو لوڈ شیڈنگ سے دیہاتی آدمی کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہماری اور آپ کی بجلی کے لیے اسمبلی میں لڑیں گے کیوں، اتنی محنت کریں گے کیوں؟ ان کے اندر سٹینڈ بائی جنریٹر موجود ہے، اگر بجلی گئی بھی تو فوراً وہاں پہ جنریٹر موجود ہے۔ جو بندہ ان مشکلات سے گزرا نہ ہو وہ مشکلات کا اندازہ کر نہیں سکتا۔ اب آپ اپنے خود ایمان سے بتاؤ کہ جس نبی نے انسان کی ہدایت کے لیے آنا ہے اس نبی کو انسان ہونا چاہیے، اگر وہ انسان نہ ہوتے انسانیت کے تقاضوں کو سمجھتے کیسے، بشر نہ ہوتے تو بشریت کے تقاضے کیسے سمجھتے؟ اس لیے خدا نے پیغمبر کو بشر، پیغمبر کو انسان بنایا۔ ہاں اگلی بات بجا ہے بشر ہو کے، کیونکہ نبی کا ایمان اس سطح کا ہے، بشری تقاضوں کے باوجود نبی خواہشات کو قربان کر کے احکامات الہیہ کو اس طرح بجا لاتا ہے، ہوتا بشر ہے لیکن اعلیٰ نور سے بھی ہوتا ہے، ہوتا انسان ہے اور فرشتوں کا بھی سردار ہوتا ہے، اللہ نبی کو بشریت کے باوجود مقام وہ دیتے ہیں کہ جب جبریل امین حضور کو لینے کے لیے آئے، آپ نے مکہ سے عرش پہ جانا ہے، مخدوم کا نام بشر ہے اور خادم کا نام نور ہے، نوری مخلوق کا سردار وہ بشری انسان کی نوکری اور خدمت پہ مامور ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، ہم نبی کی ذات کو دیکھے، نبی کو بشر مانتے ہیں، اور نبی کے اوصاف کو دیکھے، پیغمبر کو نور مانتے ہیں۔ نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور نبی اوصاف کے اعتبار سے نور ہے۔ اب اگر کوئی آیت آپ کے سامنے آئے نبی بشر ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر آیت آ جائے نبی نور ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر حدیث میں پیغمبر بشر ہے تو بھی ٹھیک ہے، حدیث میں آ جائے نور ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اب دیکھو اگر کوئی بندہ کہے میرا بیٹا بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، تو کیا بیٹے اور ڈاکٹر میں جمع ہونا کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بیٹا بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے، بھائی جو ڈاکٹر ہوگا کسی کا بیٹا بھی تو ہوگا نا۔ تو آدمی کہتے ہیں جی میرا بیٹا بھی ہے اور پائلٹ بھی ہے، میرا ابو بھی ہے اور اس کی فیکٹری بھی ہے، ہمارا بیٹا بھی ہے قرآن کا حافظ بھی ہے، بتاؤ اس میں دوریاں کون سی ہیں؟ اس لیے بات کو بڑی اچھی طرح سمجھو، ہم پیغمبر کو بشر بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کو نور بھی مانتے ہیں۔ پیغمبر کی ذات کو دیکھے تو بشر ہے اور پیغمبر کے اوصاف کو دیکھے تو پیغمبر نور ہے۔ آدمی کو دیکھو بشر ہے اور قرآن کی نسبت کو دیکھو تو حافظ ہے، اگر ویسے دیکھو بشر انسان ہے، علم دیکھو امام ہے، اگر ذات کو دیکھو بشر ہے اور منصب کو دیکھو 1,24,000 انبیاء کے امام ہیں۔ اس لیے ہم پیغمبر کو بشر بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کو نور بھی مانتے ہیں۔ پیغمبر کی ذات کو سمجھے نا، پیغمبر کی حیثیت کیا ہے، ہمیں عجیب تعجب ہوتا ہے۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھنا، اگر کسی انسان میں گناہ کا تقاضا نہ ہو اور پھر گناہ نہ کرے، اس کی ولایت کون سی ہے؟ ایک آدمی نبینا ہے اور آپ کہتے ہیں بہت نیک ہے، کیوں؟ توجہ رکھنا، نبینا ہے اور آپ کہتے ہیں بہت نیک ہے، کیوں؟ یہ فلمیں نہیں دیکھتا۔ بھئی اس کی تو آنکھ ہی نہیں ہے، وہ دیکھے گا کیسے؟ ایک آدمی کانوں سے بہرا ہے، آپ کہتے ہیں بہت نیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گانے نہیں سنتا۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ اس کے تو کان ہے ہی نہیں، وہ سنے گا کیسے؟ آنکھ ہے ہی نہیں، وہ جو وہ جب آنکھ ہی نہیں ہے وہ یہ فلم اور جرم دیکھے کیسے؟ ہاں نیکی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں بندے کی آنکھ بھی ہے، ان کے گھر میں ٹی وی بھی ہے، وہ پھر بھی نہیں دیکھتا۔ دیکھو کتنا نیک آدمی ہے۔ ایک آدمی بازار میں رہتا ہے، وہاں گانے بجتے ہیں اور یہ پھر بھی نہیں سنتا، دیکھو کتنا نیک آدمی ہے۔ یہ دفتر کے اندر ملازم ہے، اس کو رشوت ملتی ہے اور پھر بھی نہیں لیتا، یہ کتنا نیک آدمی ہے۔ جس کو نہ ملے اور وہ نہ لے، یہ کون سی نیکی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نا، در جوانی توبہ گردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگز عالم می شبت پرہیزگار۔ جوانی میں گناہوں سے بچنا یہ نبیوں کا کام ہے، بوڑھا ہو کر تو بھیڑیا بھی کہتا ہے میں نیک ہوں، وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ اب اس نے گناہ نہ کیا تو اس کا کون سا کمال ہے؟ اللہ پاک نبی کو بشر پیدا فرماتے ہیں، انسانیت کے اعلیٰ مراحل میں رکھتے ہیں۔ اس لیے میں بات سمجھا رہا تھا، پیغمبر کے بارے میں ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ نبی بشر بھی ہے اور نبی نور، نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور نبی اوصاف کے اعتبار سے نور ہے۔ نور اتنا ہے، ہمارا نظریہ ہے آسمان پہ سورج کو ضیاء نبوت کی برکت سے ملی ہے، آسمان پہ چاند کو چاندنی نبوت کی برکت سے ملی ہے، کائنات میں جتنی روشنیاں ہیں یہ پیغمبر کا فیض اور پیغمبر کی نورانیت کی برکت سے ہے، دنیا میں جو کچھ کسی کو عطا ہوا یہ پیغمبر کی برکت سے ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم پیغمبر کو بشریت کی صف سے نکال دیں، یہ کس قدر حماقت اور بیوقوفی ہوگی۔ ہمیں اللہ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دسمبر میں غالباً، دسمبر کی بات ہے، گجرات ایک جگہ ہے، وہاں جلسہ تھا، گجرات ایک کانفرنس میں میں بیان کے لیے گیا۔ وہ چونکہ ساری وہاں کمپنیاں پنکھوں کی تھی، بلکہ ہمارے جو پاک فین کے مالک ہیں انہی کے گھر میرا قیام تھا، یہ مجھے جلسے گاہ میں لے کر گیا۔ میں نے گجرات والوں سے پوچھا، بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ، گجرات شہر کا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، یہ گجرات کے ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے یا نہیں؟ کہتا جی ہمارا اعزاز ہے۔ وہ گجرات کے لوگ مجھے جانتے ہیں بہت اچھی طرح۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ میں کہاں گاؤں، انہوں نے کہا جی آپ بھی گجرات کے ہیں۔ چونکہ ان کے علم میں تھا ہمارے سارے جگ گجراتیوں کے ہیں اور ہمارا وہ جلال پور جٹا بلڑ چک۔ میں نے ان سے کہا میں کہاں گاؤں، وہ کہتے جی گجرات کے. میں نے کہا مجھے تم ایمان سے بتاؤ میرا گجرات کا ہونا یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے, فخر کی بات ہے, شرمندگی کی بات ہے؟ کہتے جی ہمارا تو اعزاز ہے کہ مولانا صاحب کا بائی علاقہ گجرات ہے. تو میں نے کہا حضور کا انسان ہونا یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. کہتے ہیں اعزاز کی بات ہے. تو میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں کہتے ہم بھی بشر ہیں, حضور بشر ہیں, ہم انسان ہیں, حضور بشر ہیں, ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. اللہ نے پیغمبر کو ہماری جنس سے بنایا اور آپ یہ فخر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں جی ہم بشر ہیں وہ نور ہے. تو تمہارا اعزاز تو یہ ہے ہم بھی بشر نبی بشر, فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا فرق کیا ہے, اس فرق کو اچھی طرح سمجھے. دنیا میں کپڑوں کی کئی قسمیں ہیں, دنیا میں کپڑوں کی کئی قسمیں, کھدر کا کپڑا یہ بھی کپڑا ہے اور ریشمی کپڑا یہ بھی کپڑا ہے, اگر وول ہو تو یہ بھی کپڑا ہے, لیکن دونوں کپڑوں میں فرق ہے. بالکل اسی طرح ہمارے اگر لکڑ ہے, آپ دیکھیں ایک لکڑ وہ ہے جسے ہم آگ جلانے کے لیے منچھٹی کی لکڑ کو جلا رہے ہیں وہ بھی لکڑ ہے, اور ایک وہ لکڑ ہے جو 1.25 لاکھ روپے کی کلو ملتی ہے اور اس سے خوشبو تیار ہوتی ہے. ان دونوں لکڑوں میں فرق ہے. ہمارے ایک پتھر وہ ہے جو ہماری سڑک پہ لگا ہے, ایک پتھر وہ ہے جو ہماری بیٹھک میں لگا ہے, ایک پتھر وہ ہے جو بادشاہ کے تاج میں لگا ہے, ایک پتھر وہ ہے جو حجرِ اسود کعبہ میں لگا ہے. تو پتھر پتھر میں فرق ہے نا. ایک بشر وہ ہے جو جہنم کا ایندھن بنے گا, ایک بشر وہ ہے جو جنت میں بنے گا جائے گا, اور ایک بشر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات بھی جنت میں جائے گی اور اہل جنت کا سردار بنے گا. ہے تو بشر لیکن بشر بشر میں فرق ہے. ہمیں دھوکہ اس سے لگتا ہے کہ شاید ہم نے بشر کہہ دیا نا تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ کوئی عیب اور توہین ہو جائے گی. یہ ہمارا اعزاز ہے. اللہ خود فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے تم پہ احسان یہ کیا ہے تم ہی میں سے ایک شخص کو لے کے اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرما دیا ہے. میں خیر عنوان یہ سمجھا رہا تھا پیغمبر کی ذات کے بارے میں. بعض لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں, ہم غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہیں. ہمیں اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے. ابھی جب یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا تو مجھے ایک شخص نے بیان میں چٹ دی اور مجھے وہ کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ فلاں مشرق اور مغرب, شمال اور جنوب اور آسمان پہ خدا نے جھنڈے لگا دیے تھے, جھنڈے گاڑ دیے حضور کی آمد پہ. میں نے کہا پھر, کہتے جب خدا نے لگائے ہمیں بھی لگانا چاہیے. میں نے کہا خدائی کام خدا کرتا ہے, بندے کو خدائی کام نہیں کرنے چاہیے. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو خدا نے پرچم کیا ہمارے مکان کے اوپر لگائے تھے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا کہاں لگائے تھے؟ کہتے مشرق و مغرب میں تھے. میں نے کہا مشرق مغرب میں تو نہیں جا سکتا. اگر اس حدیث کو مان لیا جائے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی خود کرتے, پھر پیغمبر کے صحابہ فرماتے. نام اس پہ عمل نبی نے کیا ہے نہ نبی پاک کے صحابہ نے کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے ہمیں نبی کے آنے پر خوش ہونا چاہیے, ہمیں پیغمبر کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے, لیکن خوشی کا طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی نے دیا ہے. یہ نہیں ہے ہم نبی کے آنے پر خوش ہوں, حدود شریعت کو پامال کر دیں, پیغمبر کے آنے پہ خوش ہوں, بازاروں میں جھنڈیاں ہیں نبی کے آنے پہ خوش ہیں, دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں نبی کے آنے پر خوش ہیں, اونٹ اور گدوں کو سجایا جا رہا ہے نبی کے آنے پر خوش ہیں, اور اپنے چہرے پہ نور نبوت نہیں سجا رہا. یہ خوشی کون سی ہے؟ حضور کے آنے پہ گھوڑے کو نہ سجاتا, حضور کے آنے پہ خچر کو نہ سجاتا, حضور کے آنے پہ اونٹ کو نہ سجاتا, حضور کے آنے پہ اپنے چہرے کو نور نبوت سے سجا لیتا. حضور کتنے خوش ہوتے میری امتی نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی ہے, اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا, اونٹ پہ کجاوے رکھتا ہے, اپنے چہرے پہ سنت کا لباس نہیں پہنتا, اپنے گھروں کو جنیوں سے سجا لیتا ہے. یہ کون سی خوشی ہے؟ اور اب تو اللہ معاف فرمائے ہم نے حضور کی آمد کی خوشی میں اتنے گناہ کر ڈالے ہیں انسان کو شرم آتی ہے. بعض شہروں میں دیکھو کعبہ کی تصویر بنی ہے, پھر روزے کی تصویر بنی ہے, صبح بنائی ہے شام کو توڑ دی ہے. بتاؤ نبی کے روزے کی توہین نہیں ہے؟ یہ حضور کے کعبے کی توہین نہیں ہے؟ 12 ربیع الاول کا آپ نے کعبہ بنا دیا پھر اس کو گرا دیا, پھر آپ نے ربیع حضور کا روزہ بنایا اس کو توڑ کے پھینک دیا. پیغمبر کے روزے کو توڑنا کتنی بڑی توہین ہے, کعبے کی شبیہ بنانا پھر اس کے ٹکڑے کرنا, یہ بتاؤ کعبے کتنے بڑی توہین ہے، کسی کے باپ کا کوئی بت بنائے اور اس کو توڑ دے تو لوگ کہتے ہیں اس نے میرے باپ کی توہین کر دی ہے، حضور کے کعبے کو بنا کے توڑا جا رہا ہے، نبی کے روزے کو بنا کے ٹکڑے کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا نام عشق پیغمبر ہے، خدا کی قسم اس کا نام عشق پیغمبر نہیں ہے، اس کے پیغمبر یہ ہے اس دین پہ عمل کرو جو نبی نے دیا ہے، اس داڑھی کو رکھو جو نبوت نے دی ہے، اپنے چہرے پہ سجاؤ، یہ نور نبوت ہے، اس نے یہاں بھی کام آنا ہے وہاں بھی کام آنا ہے۔ میں خیر دو تین باتیں سمجھانا چاہ رہا تھا، میں نے کہا نمبر ایک پیغمبر کی ذات کو سمجھیں، نمبر دو پیغمبر کی بات کو سمجھیں، پیغمبر کی بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم کی شرح پیغمبر کی حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی، قرآن کریم کی سب سے معتبر شرح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، قیامت تک قرآن بھی محفوظ رہے گا، قیامت تک احادیث بھی محفوظ رہیں گی، قرآن بھی رہے گا اور احادیث بھی رہیں گی۔ تیسری اہم بات جو میں نے آج کے بیان میں سمجھانی ہے وہ ہے پیغمبر کی جماعت، پیغمبر کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی بات پہ اپنی زندگیاں پیش کرنے والے، اپنے گھر بار اور حضور کی ذات کے اوپر لٹانے والے، اور یہ وہ ہیں جن سے براہ راست اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں اور انہوں نے نبوت سے دعائیں لی ہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں سب سے بڑا منصب نبوت کا ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز وہ صحابیت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 124,000، ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور جتنے صحابہ ہیں، ان میں ہر ایک امت کے سر کا تاج ہے، ہر ایک تنقید سے بالا تر ہے، ہر ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کے بارے میں یہ ذہن رکھنا ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ان کے بارے میں کبھی اپنی زبان غلط استعمال نہ کرنا، ان نے براہ راست نبی کی زیارت کی ہے، براہ راست پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، براہ راست پیغمبر کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے، براہ راست پیغمبر کے ساتھ حج کیا ہے، براہ راست پیغمبر کے ساتھ عمرہ کیا ہے، نبی کے فرمانے پہ اپنی جان دی ہے، نبی کے فرمانے پہ اپنی اولاد دی ہے، نبی کے فرمانے پہ مکہ جیسے مقدس مقام کو چھوڑا ہے، نبی کے فرمانے پہ مدینہ کو چھوڑ کے ایران، خراسان اور شام تک ہندوستان کے سفر کیے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنا مال خرچ نہ کرتے آج ہم کبھی کلمہ گو نہ بنتے، اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے آج ہمارے یہاں دین نہ پہنچتا، اگر صحابہ نبی کی ذات، نبی کی بات، نبی کے دین کے لیے اللہ کی قسم خود کو پیش نہ کرتے آج ہم ہندوؤں کی اولاد ہوتے، ہمارے نام کے ساتھ لفظ محمد نہ آتا، کوئی رام سنگھ کی اولاد ہوتا، کوئی تارا سنگھ کی نسل میں اس کے ناموں سے چلتا، یہ پیغمبر کے صحابہ کی محنت کا نتیجہ آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے پیغمبر کے صحابہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کا دفاع کرنا ضروری ہے، ان کا احترام کرنا ضروری ہے، اگر ان پر کوئی الزام لگائے سبائی ہمارے ذمے ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرے اس کی زبان کو روکنا ہمارے ذمے ہے، ان کے خلاف کوئی قلم لکھے اس قلم کو توڑنا ہمارے ذمے ہے، یہ صحابہ پہ احسان نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، یہ صحابہ پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے اکثر صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کا اہل سنت احترام بھی کرتے ہیں، عقیدت سے کام بھی لیتے ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو اس قدر مظلوم ہیں، ان پہ کفر نے اتنا پروپوگنڈا کیا، کبھی ہمارے اپنے بھی ان کے بارے میں شک کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ان میں ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ مسلمانوں میں دیکھیں بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھیں گے، اپنی مسجد کو معاویہ کے نام پہ رکھیں گے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہمارا ایمان ہے، حضرت عمر ہمارا ایمان ہے، عثمان و علی ہمارا ایمان ہے، حسن و حسین ہمارا ایمان ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارا ایمان ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقدس شخصیات میں سے ہے کہ جن میں حدیبیہ کے موقع پہ کلمہ پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بعض ان کو اعزاز ملے ہیں جو عام بندے کو نہیں ملے، میں دو چار اعزاز پیش کرتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزازات ملے ہیں، نمبر ایک حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، ہماری ماں ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، اگر اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کا ہے، یقیناً ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، امیر معاویہ روحانی رشتے میں ہمارے کیا لگتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہے، ام حبیبہ ہماری روحانی ماں ہے، امیر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، تو رشتے میں ہمارے روحانی ماموں لگتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے ماموں کی توہین کرتا ہے، کوئی ماموں کے بارے میں غلط جملہ کہتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ کے بھائی ہونے کی وجہ سے ہمارے ماموں ہیں۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، ام حبیبہ بہن ہے، اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر کو دھو رہی تھی، اور ان میں جیسے ماں یا بہن جوئے تلاش کرتی ہے، ان کے سر سے یوں کھیل رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ام حبیبہ کیا تو معاویہ سے پیار کرتی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا بھائی ہے، کوئی بہن بھی اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتی، یہ میرے بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ام حبیبہ پر یقین، یاد رکھو، جس معاویہ سے تم پیار کرتی ہو اس معاویہ سے محمد بھی پیار کرتا ہے، جیسے تم پیار کرتی ہو اس سے میں محمد بھی پیار کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو محبوب ہونے کا سرٹیفکیٹ دربار رسالت سے دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، ہجرت فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے اعزاز کیا بخشا؟ جب بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھنے ہوتے، حضرت امیر معاویہ فرماتے تم لکھو، باہر سے کوئی خط آتا، فرماتے تم مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اور بسا اوقات بعض مقامات پہ وحی الہی اتری، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کے دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا احساس کیا ہے؟ یہ کاتب قرآن ہے، کاتب وحی ہے، اور کاتب فرامین پیغمبر ہے۔ آپ کا بیٹا باہر سے خط لکھے اور آپ کو پڑھنا نہ آتا ہو، عام بندے سے خط نہیں پڑھاتے، باعتماد بندے کو بلا کر کہتے ہیں، یہ خط پڑھ کے سنانا، میرے بیٹے نے لکھا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو تاریخ لکھنی ہو، عام آدمی کو نہیں بلاتے، باعتماد بندے کو بلا کے کہتے ہیں، یہ خط میں نے فلاں کو لکھنا ہے، میرے راز کی بات ہے۔ آپ جس پہ اعتماد کریں وہ آپ کا راز ہے، اور جس پہ نبی اعتماد کرے اس کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے وحی بھی لکھوائی، اپنے فرامین بھی لکھوائے، اور بادشاہوں کے خطوط بھی امیر معاویہ سے خود سنے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض دعائیں وہ دی ہیں جو عام صحابہ کے لیے منقول نہیں ہے۔ ایک دعا پہ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کے پیچھے بیٹھے، سواری پر تشریف فرما ہے، حضور آگے بیٹھے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ اللہ کے نبی کی کمر سے ملا ہوا ہے۔ حضور پاک نے محبت سے پوچھا، اے معاویہ، تیرے جسم کا کون سا حصہ ہے جو میری کمر کے ساتھ لگا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا پیٹ ہے جو آپ کی کمر کے ساتھ لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم املاہ علما، اللہم املاہ علما، اے اللہ اس کو علم سے بھر دے، اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ اس پہ محدثین نے عجیب کلام کیا ہے کہ پیٹ میں تو علم نہیں ہوتا، پیٹ میں تو خوراک ہوتی ہے، علم تو سینے میں ہے، علم کا پیٹ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کیا دعا فرماتے ہیں، اے اللہ اس کو پیٹ، اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ یہ دعا آخر کیوں دی ہے؟ الفاظ نبوت کی بلاغت، الفاظ نبوت کا کمال، الفاظ نبوت کی وسعت دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگا ہے؟ کہا، جی میرا پیٹ آپ کی کمر سے لگا ہے۔ حضور پاک نے دعا دی، اللہم املا علما، اے اللہ ان کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ محدثین لکھتے ہیں، گویا اللہ کے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں، عام آدمی کی خوراک کا نام روٹی ہے، امیر معاویہ کی خوراک کا نام علم ہے، امیر معاویہ کی خوراک کا نام علم ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اعزاز دیا ہے۔ اور ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مانگی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیا ہے، اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ وہدے بھی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، اور اس کی وجہ سے امت میں ہدایت کو عام فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور دعا مانگی، اے اللہ امیر معاویہ کے لیے، اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ ان کو قرآن کا علم دے، یا کتابت ان کو لکھنے کا علم دے، والحساب اللہ ان کو ریاضی اور حساب کا علم بھی دے، ومکل لہ فی البلاد اللہ ان کی حکومت کو مستحکم بھی فرما دے، وقہ العذاب آخر میں عجیب دعا فرمائی ہے، اللہ ان کو کتابت کا علم بھی دے یا قرآن کا علم بھی دے، اللہ حساب کا علم بھی دے، اللہ ان کو حکومت بھی دے، جتنا بڑا حاکم ہو جتنی بڑی رعایا ہو، کبھی رعایا تک پہنچنے نہ وجہ سے یا رعایا کے حاکم تک نہ آنے کی وجہ سے کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہے، امیر معاویہ بھی امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں، ممکن ہے کوتاہی ہو بھی جائے، اللہ کے نبی نے ازالہ کیا فرمایا، اللہ کتاب کا علم بھی دینا، حساب کا علم بھی دینا، ان کو حکومت بھی دینا، کوتاہی رہ جائے وقہ العذاب اللہ قیامت کو معاویہ کو عذاب سے بھی بچانا، دنیا میں بھی محفوظ رکھنا، آخرت میں بھی محفوظ رکھنا، اللہ کے نبی نے ایسی دعائیں عطا فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے، نبوت کے دربار سے دعائیں ہیں، نبوت کی رشتہ داری ہے، پیغمبر کے ساتھ قرب ہے، اور صحابہ کرام میں سے دو صحابی ایسے ہیں کہ جن کی خلافت پہ سارے صحابہ نے اتفاق کیا ہے، نمبر ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت پہ سب نے اتفاق کیا، ان کے بعد عمر یہ بھی خلیفہ، ان کے بعد عثمان یہ بھی خلیفہ، علی اور مرتضی یہ بھی خلیفہ، ایک وقت آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہما ان دونوں میں ایک مسئلے پہ خانہ جنگی ہے، میں ایک مسئلے پہ لوگوں نے کوشش کی ہے، لڑایا ہے، غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک موقف یہ تھا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لو، خلافت کی بات بات میں کرو، حضرت علی کا موقف یہ تھا یعنی خلافت مستحکم کرو، یہ باغیان کی تعداد 20-22 ہزار کے قریب بنتی ہے، بعد میں سنبھالنا آسان ہوگا، ان کا موقف اپنی جگہ پہ بجا تھا، ان کا اپنی جگہ پہ بجا تھا، نتیجہ کیا نکلا، ان کا موقف خلافت پہلے مضبوط کرو باغیوں سے بعد میں بدلا لو، امیر معاویہ کا موقف پہلے قاتلان عثمان سے بدلا لو، خلافت کو پھر مستحکم کرو، یہ دونوں اختلاف چل رہے تھے، خیر ایک وقت آیا کہ دونوں کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی، حضرت امیر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقع پہ غالباً 39 ہجری میں یا 40 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، وہ دنیا سے چلے گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی کے جانشین بنے، خود حضرت حسن ہیں، خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اب یہ دونوں تھے، دونوں میں خانہ جنگی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں خوشخبری دے دی، حضور پاک یوں جمعہ پڑھا رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تو مسلمان اور ایمان والی فوجوں میں صلح کرا دے گا، حضرت حسن کا موقع آیا، انہوں نے کہا میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، میں چاہتا ہوں مسلمانوں کی جنگ نہ ہو، آپس میں صلح کے ساتھ رہے، حضرت حسن نے جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے، اب کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں مل رہا جن کو امیر المومنین نہ مانتا ہو، ابوبکر صدیق پہلے جس پہ پوری امت نے اتفاق کر لیا، امیر معاویہ صحابہ میں سے آخری خلیفہ جن کی خلافت پہ امت نے اتفاق کر لیا، فرق کیا ہے، صدیق اکبر کو خلیفہ کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہتے ہیں، کیونکہ خلیفہ راشد کی اصطلاح ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان علی تک چلی ہے، ان چاروں کے لیے قرآن نے خلافت کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ جو موجود ہیں ان میں سے خلافت دیں گے، اس وقت سامنے موجود چار تھے، ابو بکر خلیفہ راشد اول ہیں، حضرت عمر خلیفہ راشد دوم ہیں، حضرت عثمان غنی سوم ہیں، علی المرتضی چہارم ہے، بعد حضرت حسن یہ خلیفہ راشد نہیں، یہ بھی امیر تھے، عبداللہ بن زبیر کچھ وقت کے لیے یہ بھی رہے، بالآخر پوری امت نے اتفاق کر کے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اور اتنا بڑا خلیفہ بنایا کہ 64,65,000 مربع میل پہ تنہا مسلمانوں کا ایک امیر المومنین تھا، یہ چھوٹا سا خلافت کا دور نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کے دشمن تھے ان نے اعتراض کیے، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، ان اعتراضات کی وجہ سے مسلمان بعض صحابہ سے بدگمان ہوئے، ہمیں کسی صحابی کے بارے میں قطعاً بدگمان نہیں ہونا چاہیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے، بہت بڑے خلیفہ تھے، بہت بڑے امیر تھے اور انصاف پسند آدمی تھے، ان سے حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، کسی نے پوچھا اب یہ بتائیں عمر بن عبدالعزیز بھی بہت بڑے بادشاہ ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان دونوں میں سے افضل کون ہے، حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے امیر معاویہ نے جہاد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، جب حضرت معاویہ حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہے، اس موقع پہ ان کے گھوڑے کے چلنے سے جو گرد و غبار اٹھی ہے اور پھر ان کے گھوڑے کے ناک میں پڑی ہے، عمر بن عبدالعزیز سے اس گھوڑے کے پڑنے ناک میں پڑنے والی گرد و غبار بھی اعلیٰ ہے۔ تم حضرت امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، جو گھوڑے کی گرد و غبار ہے عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کرو۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کتنا بڑا بادشاہ ہے، 64,65,000 مربع میل کا حکمران ہے اور دنیا اس کی حکومت کو مانتی ہے، اور سادگی مزاج میں، رحم دلی مزاج میں اور حلم ان کے مزاج میں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک انصاری بزرگ تھے، حضرت امیر معاویہ نے 500 درہم یا دنارین ان کے گھر ہدیے کے لیے بھیجا، ان کو دے دو۔ ان نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا، میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں، یہ 500 درہم یا دنانیر امیر وقت پہ منہ پہ جا کے مارو، یہ کوئی ہدیہ ہے؟ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا آیا اور پوچھا کہ یہ تم 500 درہم لے کر واپس آ، خیر تو ہے؟ اس نے کہا جی خیر تو ہے، جملہ اتنا سخت ہے کہ میں اس کو نقل نہیں کر سکتا۔ فرمایا بتاؤ بتاؤ تم؟ انہوں نے کہا جی میرے باپ نے قسم دے کر کہا ہے کہ یہ 500 درہم امیر کے منہ پہ جا کے مارو۔ اب وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے ہیں، انصاری بزرگ بھی اس دور کے ہیں، آپ نے سوچے انہیں کیسے جملہ کہہ دیا، بڑے بڑوں کے بارے میں بات کہیں۔ امیر معاویہ فرمانے لگے تم اپنے باپ کا بھی خیال کرو، چچا معاویہ کا بھی خیال کرو، اس کو تھیلی میں ڈال لو، میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، ذرا آرام سے مار دو، تمہارے باپ کی قسم بھی پوری ہو جائے اور مجھے بھی تکلیف نہ ہو۔ پھر 500 تھیلی میں اور ڈالا، فرمایا اب جا کے ابو جی کو 1,000 پورے دے دو، پوچھو اب تو معاویہ پر آپ خوش ہیں یا نہیں؟ ورنہ آدمی کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، لینے ہیں تو لو، نہیں لینے تو نہ لو۔ ان نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے اور ان کے گلے میں ایک رسی پڑی ہوئی ہے، رسی۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا امیر المومنین آپ اور آپ کے گلے میں رسی، یہ کیا بچوں والا تماشا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ میں نے اس لیے گلے میں رسی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے علم میں ہے کہ جب تم بچوں کے ساتھ کھیلو تو بچوں والی حرکت کر لیا کرو، اس سے بچے کا دل لگ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے میرے گلے میں رسی ڈالی ہے، تو میں صرف بچوں کی طرح کھیل رہا تھا تاکہ حضور کی حدیث پہ عمل ہو جائے۔ خلیفہ وقت ہے اور بچہ گلے میں رسی ڈال کے کھیلتا ہے اور وہ خوش ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو گے تو بچہ خوش ہو جائے گا۔ اتنے بڑے آدمی، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا میرے والد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص موجود ہے اور میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناخن مبارک تراشے تھے میرے پاس یہ بھی موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پر عمرے پر میں نے حضور کے بال تراشے تھے، کچھ بال بھی میرے پاس موجود ہیں۔ میری خواہش یہ ہے جب میں دنیا سے جانے لگوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مجھے پہنا دینا، اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر مجھے کفن دینا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کے تراشے اور یہ حضور کے مبارک بال کے ٹکڑے یہ آپ نے میرے ناک اور میری آنکھ میں ڈال کے مجھے دفن کرنا ہے، مجھے امید ہے حضور کے اس تبرک کی وجہ سے کہ مجھے قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ اسی طرح دنیا سے گئے ہیں، آج بھی ان کے جسم مبارک کے ساتھ حضور کا مبارک کپڑا بھی لگا ہوا ہے، حضور کے مبارک ناخن بھی ہیں، حضور کے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مبارک بال بھی ان کے پاس اسی طرح جسم کے ساتھ محفوظ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کے ایک تراشا پوری دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، حضور پاک کے مبال مبارک کے ایک ذرہ یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور وہ اس حالت میں آج اپنے مقبر میں آرام فرما ہے۔ دعا کریں اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور ہم مسلمانوں کو اللہ پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا اتباع کرنے کی توفیق دے، صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔